ันติสาวถ้าก็อนาเวอาเวก็ยอก็ยอทั้งเงเลงาเกถ้าก่อนจอกกาเฟอาจจะตุรุสโซเรสโซเร จะมอง